Trójka. Program trzeci. Karnawałowym rytmie rozpoczęliśmy Noc na Polskę. Renata Szewczak, Tomasz Żonda, witamy. Razem będziemy przez najbliższe 2 godziny i przez 2 godziny wraz z nami tradycyjnie polska muzyka. Zespół Plastik zakończy nasze spotkanie przed tygodniem. Pomyślałem sobie, że powrócimy do płyt tego zespołu również dzisiaj. Superstar na początek, a teraz 2 kolejne albumy zespołu. He was not so pretty, but he said that he loved her the first day they met. On that day she knew of loving, but he never knew what it is. I know he was just a boy, and that girl was just another toy. She was not so pretty, but not naive, so she told him that she had to leave, and she did. Story. Ooh, don't worry. on your mind. So hard if I got you. mieliśmy gong na zamknięcie małego kącika plastikowego, potrójnego zresztą. Fragmenty trzech różnych płyt grupy Plastik, od pierwszej po pop, po ostatnią Living in the I World. To brzmienie zaskoczyło chyba wszystkich. Zespół Plastik w zupełnie, zupełnie innej odsłonie. I przy muzyce podobnej dosyć pozostaniemy jeszcze przez chwilę. Żyję lepiej. rooms are colder, I'd never stay anywhere else. And if you ever wanna sneak in there, hell, if you wanna do that, beware, beware. My eyes are open, I won't fool you no more. Won't fool you no more. Tonight you can. Kolejna trójka wykonawców, których śmiało moglibyśmy wyeksportować, ale pod warunkiem, że do nas wrócą, bo ich muzyka cieszy również nas. Bownik, Sonia Miki i Cats and Dogs kontra NATO. A teraz artystka, która przyniosła nie tak dawno swój pierwszy utwór z płyty, która za chwilę. Artystka nazywa się Polarize.

nam tylko jeden krok w tył, by ruszyć w przód. Wystarczy podnieść głowę, by zobaczyć jedną z dróg. Wystarczy wybrać drogę, aby dotknąć kilku snów. Złap jedną chwilę, złap jeden moment, zanim utoniesz, zrób jeden ruch. Jeden ruch. Samotnie biegniemy znów, zostawiamy wszystko bez wahania. Przepadło zbyt wiele słów. Dzień, w którym zbuntujemy się, czeka na nas. Zostawiamy wszystko. Przepadło. Samotnie zbuntujemy się. Kiedy dostałem ten utwór drogą komputerową, posłuchałem sobie właśnie z komputera, to nie byłem przekonany, że zabrzmi dobrze w nocy. Ale gramy go po raz kolejny i wydaje mi się, że jest wszystko jak najbardziej na miejscu. To był Matt Kowalski, a chwilę wcześniej Flow, a także Polarize. Zresztą Polarize dziś jeszcze powróci podczas naszego spotkania, bo sięgniemy po jej debiutancką epkę, ale to za chwilę, bo teraz zespół The Cookies, Daniel Blum z Gabą Kulką oraz Milupa. Be like a rose from the concrete. She bloomed, though nobody believed she would make it. You know it's like a rose from the concrete, standing strong, looking out for a better light. You know it's like a rose from the concrete. She feels, she fears, she grows, although many times they trampled her. Be a doer, not a loser. I know sometimes it's hard to start, but when I'm in it, there is no such a thing that can beat me up and never stop after a start. For dreams, I can walk twice as hard. I will bite and shout, I will fight for what's mine. Till the last breath, till the last day of my life. You know what? I'm so thankful of what I got. I keep on keeping that in mind. Full of love and my wildly beating heart. Having power to keep my fist up. Both feet on the ground, but head up in the sky, eyes looking where to safely land when I have to jump out. And I'm not scared, just find heat in your heart, heat. Be like this rose which grew on the concrete. Find heat in your heart, heat. Be like this rose which grew on the concrete. Find heat in your heart, heat. Be like this rose which grew on the concrete. Find heat in your heart, heat. Looking back in the day, saying I'm just proud of that. I will tell my grandchildren all the wisdom of when I used to live. That the key is dreaming, don't be afraid of your way of achieving it. Feel free to believe, what you can do is everything. Like this blooming rose from the concrete. Thank you.

zostawiam ze sobą w miłosnym trybie. Mój wulkan emocji, chłód jego oczu. Telepatyczna energia metafizyczna. Spójność rzeczywistości, suma żywiołu. Telepatyczna energia metafizyczna. Spójność rzeczywistości, suma emocji. Mój ledwie wyśniony dostawca wrażeń sprawia, że biegnę przez noc i dzień. Nie daje nadziei spełnienia marzeń. Czy biegnę jedynie, by dojrzeć je? Telepatyczna energia metafizyczna. Spójność rzeczywistości, suma żywiołu. Telepatyczna energia metafizyczna. Spójność rzeczywistości, suma emocji. Ale zdecydowanie muzycznie nie jesteśmy za ściankiem Europy, tej muzyki dobrej, nowej, polskiej, głównie elektronicznej. Jest naprawdę sporo tanecznej, elektronicznej. Różne są gałęzie tych tanecznych dźwięków. I może nie jesteśmy Szwecją, która tworzy przeboje jeden za drugim, ale czy nam potrzebne są polskie Britney Spears? Chyba nie. Milupa, Daniel Blum i The Cookies na początku. A za chwilę dawno niesłuchany w nocnej Polsce zespół Simple Fields, potem Marika i Miejscowi. Monday, you must be nice to yourself.